आप श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकम विक्रम संवत 2058 3 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम राम ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी ये स्वरूप स्वाभाविक है अपने सबका भाई बहन तुझे मैं तू सब सब सबका ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी तो मल रहित है हम पाप रहित है दोषों से रहित है सो माया बस भयो घुसाई माया के बस में हो गया मजो कीर मर कट गई नहीं तो माया बस में न होए तो आज वो चेतन अमर सहज सुग्रसी तो मूल में हम ऐसे है तो वो बारे वो मान्योड़ो संबंध है वो संबंध छोड़ दे तो ठीक हो जाए स्वतः स्वाभाविक ठीक है मैं स्वभावी सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख सुख राशि है सुख है धीर सुभा सुख सुख राशि है ये बात मैं भगवान का हूं ये बात तो सीधी है आप स्वीकार कर ले केवल स्वीकार कर ले भगवान के कैसे आप पापी है पापी है अच्छे मंद है बुरे बुरे भगवान के हैं सीधी बात है और दूसरी बात ये जो संसार है ये रहने वाला नहीं है जैसे बालकपना नहीं रहा तो जवानी भी नहीं रहेगी वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी शरीर नहीं रहेगा ये नहीं रहने वाला है ये सब नहीं रहने वाली है सो सुंदर है सदा ये नहीं सो सुंदर ना है पर नहीं सो परिग्रह देखी है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा उसका ही रहेगा नहीं सो सुंदर ना ये नहीं है नहीं सो परिणाम देगी ये परिणाम देगा ये सही ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा इतनी बात तो पक्की है इसको मान रहे दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूसरा श्री भगवान तो ये रहेगा नहीं मौत है ये तो मृत्यु लोग है मरने वाले वही लोग है मरने वाले रहते हैं मरने वाले सब मरने वाले रहते हैं रहने वाले यहाँ रहते हैं मरने वाले रहते ये तो छूटेगा वही ये शरीर तो छूटेगा पक्की बात है सच्ची बात है एकदम इस बात से इसे मोह पहले से छोड़ दे चेतन अमल शुद्ध आप है शुद्ध है आप शुद्ध है माया बस भये हुए माया बस हुए हो है नहीं माया बस भये घुसाई बंजो कीर मट कट गई नहीं तोते और बंदर की तरह फंस गए बन गए इस वास्ते हम भगवान के हैं ये कम से कम सब भाई बहनों को ये मान लेंगे हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं प्यारे पुत्र भगवान के भगवान हमारे पिता है भगवान के हैं ऐसा मान लो इसमें क्या बात है सीधी बात है हम भगवान के पुत्र हैं हमारे परम पिता परमेश्वर है उसके पुत्र और कुछ हमारा नहीं कोई हमारा कुछ नहीं है ये सब का सब छूटेगा, शरीर भी छूट जाएगा तो चीजार घर जमीन जायदाद छूटेगा ही नहीं, ये कौली भी साथ नहीं जाएगी, छूटेगा वो इकट्ठा हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है वो सबका सब छूटने वाला है, सबका सब छूटने वाला ही है, और भगवान हमारे साथ है वे छूटेंगे नहीं, पहले से साथ है पीछे साथ है, रहता है मिलता है वियोग होता है वो रहता नहीं, पहले से मिला होता है वियोग होता ही नहीं, वो हमारे है। कितनी सच्ची सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, इस बात को स्वीकार कर ले, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हम ईश्वर के हैं, चेतन है आमल है मन रहे थे और सहज सुखराशी सहज स्वभाव ही नहीं, ये स्वीकार कर लेंगे ऐसे है हम, और ये रहने वाला है नहीं, ये पक्की बात है, इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं का अर्थ ईश्वर के अर्थ हम है, संसार में हमारा कुछ नहीं है, माया बस भय हो, माया के बस में हुए हो, अपने बस में कुछ नहीं है, हम माया के बस में हो गए, माया हमारी नहीं है, मुफ्त में मेरे तो गिर गोपाल सुनानो कोई अनंत ब्रह्मांडों में कोई तिलदित्ती चीज भी अपनी नहीं है, शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है अपना नहीं है, सब प्रकृति का प्रकृति है, महान तत्व अहंकार तस्मा षोड़श गणश षोड़श का पैदा हुआ हुआ है, हमारा नहीं है, छूट रहा है निरंतर, जन्मे थे उस समय में जितने वर्षों के थे उतने वर्षों का आज नहीं है, समझ रहे थे वर्षों के इतने वर्ष खत्म हो गए, उम्र में से खत्म हो गए, अपनी उम्र में से इतने वर्ष गुजर गए, 20 वर्ष 20 वर्ष 40 का हो तो 40 वर्ष खर्च हो गए, अपनी उम्र में से खर्च हुआ है, अपने जितने उम्र है उसमें से खर्च हुआ ये, अब बाकी कितने ऐसा पता नहीं है, परंतु ये सब अपनी उम्र में से खर्च हुआ है, 50 के हो गए 60 के हो गए 60 वर्ष खर्च हो गया, अब अगाड़ी कितना रहना पता नहीं, 80 वर्ष के हो गए 80 वर्ष खर्च हो गया, उम्र में जाए और थोड़ी उम्र में जाते हैं 100 वर्ष के भीतर भीतर चले जाते प्राय करें, बहुत कम आदमी 100 वर्ष के होते हैं, इस वास्ते भगवान में लग जाओ, देखो शतम व्याय भोक्तव्यम लिखा है कि 100 काम एक तरफ भोजन करना है तो 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो, सहस्रम स्नान आचरित स्नान करना हो 1000 काम छोड़ दो, स्नान जरूर कर लो, सहस्रम स्नान आचरित दान पुण्य देना हो लक्ष्म पे आए दातव्य 1,00,000 काम बिगड़ता हो बिगड़ दो दान दे दो, और कोटि त्यक्त्वा हिंसा 1,00,00,000 काम बिगड़ते छोड़ कर भगवान न जाओ, कोई काम बिगड़ते नहीं आप, 1,00,00,000 काम बिगड़ते हो तो पता है वो करो, किसी की 1,00,00,000 काम है ही नहीं, भगवान में लग जाओ तो सबसे ज्यादा जरूरी भगवान में लगना है, और सज्जनों ये दूसरी जगह मिलती नहीं है, मैंने पढ़ी है दूसरी मिलती नहीं है, संख्या जितनी बहुत है मुसलमान बहुत है, ईसाई बहुत मुसलमान की संख्या बहुत है, परंतु दूसरों ने काट देना, मार देना, नाश कर देना, मंदिर नाश कर देना, पुस्तक मार देने, मैथमेटिक ले जाना, अब आई शिक्षा है। बोलो कितने कौम है बड़ी भाई जी बात है, ईसाई कुछ ठीक उठ से है, कोई मार्ग उठ नहीं, लोभ दे विषय बना देना, वही अपनी संख्या बनाने में लिख रहे। हमने देखा नहीं है, सुनते हैं बातें तो इसी में ही लोग लगे हुए, रुपया इसी में लगाओ, काम पर इसी में, ये करो ये नहीं, कोई भजन में लग जाए, भगवान में लग जाओ, लग जाए। अरे हिंदू थोड़ा सा है, फिर भी कुछ है, भजन है, स्मरण है, ये तो अपने में बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। और अभी कुछ जमाना बहुत अच्छा आया है, बहुत जल्दी काम बन रहा है, सबसे सुगम है, सबसे जल्दी काम आ रहा है, ऐसी बात है। इस बात से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, ये काम आकाश कोटिंग तक तुम्हारी सुने, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, ये करना करोड़ काम सबसे मुख्य काम है। मनुष्य शरीर का मतलब ही यही है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया इसका मतलब है कि फिर जन्म मन में न आवे, साधा कर लिए मुक्त हो जाए, ये शिक्षा और जगह देख रहे हैं। जगह परिचय है मुसलमाना में, ईसाइयों में, यहूदी और पारसी विशेष ज्ञान नहीं है, पारसियों में कुछ कुछ ज्ञान थोड़ा, यहूदियों का ज्ञान है ही नहीं, बहुत थोड़े हैं। हिंदू समुदाय है इसमें ही बात है, इसमें भी लगते नहीं है, इसमें भी सत्संग करने वाले बहुत थोड़े, सत्संग में भी लगने वाले बहुत कम थे। परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो करनी है, अभी कुछ मौका है बढ़िया, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। शेर जी का प्रबंध बहुत विलक्षण, उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, सब पवित्र पवित्र चीजें इकट्ठी हुई, एक पवित्र पवित्र चीजें इकट्ठी हुई है, ऐसी पवित्र जगह आ गए हमने, शर्म को छोड़ कर गए, अब महान पवित्राराम पवित्र हो या मंगलाराम से मंगलम, पवित्र से पवित्र, मंगली से मंगली से पवित्र, भगवान उस भगवान में लग जाए, भगवान मेरे हैं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, ये बात तू केवल मान ले, स्वीकार कर रहे ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल मल नहीं है, पाप नहीं है, चेतन अमल है, सहसु राशि है, माया पर भय हूं, माया पर हुए है छोड़ दे माया को, माया के आप हो नहीं, आप फूस करके सुख भोगने के लिए माया के पश में होते हो, सुख नहीं भोगते, माया साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, माया है, शरीर है, सब सब कैसे उनके भोगों में नहीं लगे, भोग और संग्रह दो चीजें है, भोग और संग्रह संग्रह क्या करोगे, भोग कर क्या करोगे, शरीर खराब हो जाएगा, संग्रह यही रह जाएगा, कोड़ी यही चलेगा निशात में, शरीर भी खराब हो जाएगा, दो जगह दोनों बातें याद कर ले, मेरा कुछ नहीं है, ये पक्की बात है, मेरा कुछ नहीं है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर अंश, ईश्वर के अंश को क्या चाहिए आपको, ईश्वर से बड़ा कोई है नहीं। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर अशुद्ध शुक्र शुक्र हमारे कुछ नहीं चाहिए, सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, रहेगा निषाद किसी निषाद रहा नहीं। ये एक कसौटी है कि मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं होता, मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं होता, मिलता है और बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं होता, वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिले हुए है बिछुड़ता है नहीं, ऐसे भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम उद्देश्य सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, ये वृक्षों के भीतर भी वही है, वृक्षों के भीतर भी स्थावर जंगम शब्द है, वो हमारे हैं, वो हमारे विषय नहीं। नरकों में जाए 84 लाख में जुड़े जाए तो ही भगवान हमारे साथ में रहेंगे, भगवान हमारे हैं। सदा साथ में रहने वालों तो भूल गए और पिछले वालों को पढ़ रहे हैं, आदत खराब स्वभाव खराब खराब स्वभाव को सुधार करो, सत्संग से स्वभाव शुद्धता है, शुद्धता ही है नियम है, सत्संग करेगा स्वभाव को सुधारना और कुछ करना नहीं। यूं खाऊ खाऊ खाऊ दही दे दही को दे लखमती देख मेरी करोड़पति अरबपति जो धन बढ़ेगा जो भूख बढ़ेगी भूख जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी अरे अपनी जो है नहीं अपने साथ चलेगी नहीं, समय बर्बाद कर देगा, ठगाई हो रही है ठगाई, समय बर्बाद हो जाएगा, साथ कुछ रहेगा नहीं। इस वास्ते असली चीज को ले लो भाई, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, ऐसा सुंदर मिलता नहीं है। हिंदू समुदाय थोड़ा छोटा सा गए उस समुदाय में भी अपना प्रचार बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मैं छोटे में भी बातें बढ़िया है, बातें बहुत बढ़िया, ऐसी बातें बड़ा बड़ा समुदाय है उनमें नहीं है। एक तो मार करके ठीक कर देना, एक जगह लोभ देना, अपने संप्रदाय में ठीक कर देना, दो जात बहुत बड़ी हुई, बहुत बड़ी हुई। जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, सफाई पार्टी मंजूर हो सकता, तो इसका मैं लग जाओ सच्चे हृदय से फिर ठीक। कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं है। इस हनु समाज में है उसमें भी अभी मौका मिल गया है, एकदम सच्चे कोटिन तत्वारी स्वरित मौका है। भोग का महिमा का संग्रह का बहुत मिलेगा, सब गुजरों में भोग मिलते हैं, संग्रह करने की शक्ति नहीं है तो लकड़ियों से पूछ काट सबसे आड़ बना दिया है। तो भैया होता ऐसा सुंदर गुण बनता है, ऐसा गूंथ कर बढ़ाता है महाराज, विश्वासी होता है आड़ आड़ अंडा रखने के लिए नहीं बनाती चीती हो, ऐसा गूंथा हुआ बनता है, वर्षा हुआ तो खुली होती है, ऐसा था। तो घर बना कर आप गया भी होते हो वैसे घर नहीं, आप बड़ा नहीं सोचते हैं, ऐसे मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, ऐसे पंखों घर बनाते हैं, ऐसे लकड़ियों घर बनाते हैं, ऐसे वृक्ष का पत्ता है पर भिड़ा कर पत्ता लटकता पत्ता तो भिड़ा कर पत्ता तो भिड़ा कर गीड होते गीड आप समझते नहीं पत्ता ने चोकर आए थोखू चेप देने चेप दे पत्ते चिप जाते वृक्ष के पत्ते चिप जाते घर बन जाता है और घर बने थे मोल से वर्षा हो गई गम हो तो घर बनाकर यहां बढ़िया नहीं बनाते संग्रह करके और यह सब जगह मिल जाएगा। यह परमात्मा की प्राप्ति की बात नहीं मिलेगी, ये तो यहां ही है इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में भी बहुतों को नहीं होती है, बहुतों को नहीं होती, ये तो विशेष कोई कृपा होगी भगवान ने। शेर जी ने काम कर दिया गंगा जी के किनारे सब रहने का आराम, हजारों लोग रह सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, ऐसा अवसर ये शेर जी बढ़ाया है। हिंदुस्तान में फिरे हम 3 महीना तक तीर्थ फिरे थे, एक जगह थोड़ी सी देखी जगह और जगह नहीं मिली, हमने दृष्टि डाली, हमने खोज करी 3 महीना फिर कैसी जो ऐसी जगह नहीं, अपने बल वाली जगह ऐसी जगह नहीं मिलती और ऐसा मकान ना रहा इतना प्रबंध कहा है इतना नहीं। और ऐसी बातें हैं सब सगरी तत्परता से बहुत काम जल्दी हो जाए, ऐसा मौका कम मिलता है। तो सज्जनो जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, अस अस नर समाज अस अस अस पाए, शोकृत नंदक मंद मति आत्महन गति जाए। बड़ा दोष लगता है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, उत्साह से तेजी से काम करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।